Gemeente, ons is vanoggend baie bevoorreg om vir Dr. François Kaar op die kansel te verwelkom. François het gister al 'n konferensie vir ons gelei hier in die kleinsaal. Ons is baie opgewonde. Ek kan baie oor hom sê, maar ek kyk na die horlosie en ek het hom gesê, François, gee jou so 35 minute en dis omtrent wat oor is. Maar ek glo ook nie, dit gaan 'n probleem wees as ons 'n paar minute langer aangaan nie. Mag die Here vir jou ook seën, François, in jou bediening vandag. François is uitvoerende direkteur van Hatcry Africa of South Africa, wat baie fokus op gebedsbediening, op herlewing en sommer oor die algemeen oor vestiging van nuwe lewe, van heiligheid ook voor God. Hy is 'n bekende spreker internasionaal en meeste van ons van die kontinente tree op, baie betrokke by die Billy Graham initiatief. Hy is ook 'n bekende auteur met klomp verskillende boeke wat hy al reeds geskryf het, onder andere die nuutste een, Leef in Kontak. Ek dink van die boeke is beskikbaar ook dalk na die tyd, of in elk geval vanaand, wat jy nie mag mis nie, want dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. En hy is getroud met Dorothea, het 'n dogter wat in Desember trou, gister haar kombuistee gehad, Leonie. En ons is baie dankbaar dat François hierdie paar dae by ons kom kuier het. Dit was 'n ongelooflike geseënde oggend gisteroggend. Ek wil net vir u sê, hy is vir drie geleenthede na vanoggend nog hier, waar ons julle regtig uitnooi. Kom luister na hom, hy het werklik baie wat hy vir ons kan leer. Vanaand is dit in plaas van die kruisdiens in die kapel, is ons in die kleinsaal, want ons verwag almal van julle gaan daar wees, so ons het 'n bietjie meer spasie nodig. So vanaand 7:00, dit met 'n volgende tema wat François dan deel met ons in die kleinsaal, 7:00, en dan nog twee geleenthede, dan na maandag aand en dinsdag aand in die kapel net hier langsaan, en ons gaan ook weer skuif wat ons glo ons moet skuif as dat te veel mense is. So, dis die drie geleenthede wat hy hier is, en ons vra mooi dat hy dit ook asseblief sal bywoon. François, jy is welkom om na vore te kom. So ons lekker het, dat ek jou hier kan verwelkom, en mag die Here vir jou lei, en dit wat jy ook vir Stellenberg moet sê vanoggend. Baie dankie. Nou geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om so saam te kan wees by die huis van die Here, en ek wil vir Dominee Y sê baie dankie vir die uitnodiging, en baie geluk ook aan die twee ouers wat vanmôre hulle kleintjies aan die Here Jesus toegewy het. En my gebed is dat die Here vir hulle ook baie, baie ryklik sal seën op hulle reis saam met die Here Jesus in die opvoeding van hulle kinders. Dit is altyd 'n voorreg vir my en my ou vroutkie wat nou nie vanmôre hier kan wees nie, om so saam met die Here se kinders te aanbid. Maar vanmôre is my moeder saam met my, ook al die pad van Gauteng af. Jy weet, die Here sê, waar twee of meer saam is in sy naam, daar is hy ook in hulle midde. En daarom het ons altyd die verwagting dat die Here met ons sal praat en met ons bemoeienis sal maak. So mag die Here vanmôre deur sy gees met elkeen van ons praat op 'n besondere wyse, en mag ons sy stem hoor ook in die dag. Kom ons bly saam in die woord van die Here na Handelinge hoofstuk 4. Ons skriflesing vind ons vanmôre in die baie bekende gedeelte van Handelinge hoofstuk 4, Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Ek gaan ter wille van ons tyd saam nie die gedeelte lees van vers 1 tot by vers 13 nie, maar jy kan gerus in die eie tyd daardeur gaan lees. Dit is nou net nadat ou Petrus en Johannes hulle weggevind het tot by die tempel om daar te gaan bid op die uur van gebed. En toe daar 'n wonderlike ding gebeur, die melaatse man of die krepelgebore man is genees en gesond geraak, en toe is daar 'n bietjie van 'n woeling in die tempel en baie mense tot geloof gekom in die Here Jesus. En dan as 'n mens hoofstuk 4 begin lees, ontdek 'n mens was nog besig om te praat toe die Sadduseërs op hulle afkom, en as gevolg van die woord wat gegroei het, het nog 5000 mense tot geloof gekom, vers 4. En so het hulle by mekaar gekom en toe die vraag vir Petrus en Johannes gevra, maar deur watter mag en watter gesag doen hulle dit? En toe antwoord hulle die volgende. Kom ons lees dan maar net vanaf vers 8 af saam. En daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees en hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat het bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareener wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En dan ons tekst vir vanmôre. En toe die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van die Here Jesus erken. Kom ons lees net tot daar, kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanmôre vir u so dankie sê vir die voorreg wat ons het om so saam te kan wees by die huis van die Here. En te weet dat u die een is wat in ons harte gewerk het om vanmôre hier te wees, omdat u 'n behoefte het om met elkeen van ons te praat, om ons te bemoedig, ons te versterk, miskien vir ons die hoop te gee wat ons nodig het in die dag vir die week of die maand of die jaar wat vir ons voorlê, of dalk omdat u graag met ons wil gesels oor daardie aspekte in ons lewe wat dalk nie reg is nie, wat dalk verander moet word. Hoe dit ook al sê vanmôre, Here, u ken elkeen van ons deur en deur. En daarom wil ek vanmôre vir u kom sê, hierdie is u uur. Dis u boek wat ons vanmôre uitgelees het. Dis u mense, dis u kinders wat vanmôre hier saam is. Dis u uur, Here. En ons wil vir u vra dat u met elkeen van ons sal praat vanmôre in 'n taal wat ons sal verstaan. En mag u in ons midde verheerlik word. U naam ter eer. Amen. Ek wil graag vanmôre met u gesels in aan van hierdie teksgedeelte rondom die tema dat wanneer die Here 'n mens se hart kom besoek, dan word ons opnuut erken as iemand wat by die Here Jesus was. Maar om dit so 'n bietjie vir u te verduidelik, want u sien elkeen van ons is op 'n reis saam met die Here. Dit begin op daardie dag wat 'n mens die Here Jesus leer ken as verlosser en saligmaker. En dit sal eindig die dag as ons nie meer hier is nie en ons gaan saam met hom wees vir ewig en vir altyd in die hemel as ons te sterwe gekom het. Baie soos 'n vliegrit wat 'n mens jouself op bevind. En ek onthou die heel eerste keer toe ek gevlieg het na Israel van Suid-Afrika af, was ek so opgewonde gewees om te gaan stap in die voetspore van die Here Jesus in die land van die Bybel. So dag of wat voordat ons vertrek het, het ek al my tas begin pak en die laaste oomblikke voordat ons gegaan het, het ek so vir ou Laas 'n lekker stortbad geneem en my goedjies in die tas gegooi en toe ek lughawe toe met my vliegtuigkaartjie. En die ou dametjie daar het so 'n paar dinge ingetik op die rekenaar en toe vir my so 'n instapkaart gegee, boarding pass, om te kan vlieg. Maar jy weet, soos wat die ure van die nag verby gaan as 'n mens vlieg, toe ons gevlieg het na Istanbul, dan begin 'n mens moeg en tam raak van die oornagvlug. En as 'n mens rondom jou kyk, sien 'n mens almal ervaar maar presies dieselfde. Die nag is lank en die oë raak so 'n bietjie rooierig van bloedbelopenheid, van moegheid en van tamheid en die klere begin gekreker raak en almal begin rondskuif van die een kant na die ander kant op die sitplek. En toe ons daar gestop het by Istanbul, het ek gou daar by die waskamertjie ingegaan en toe ek my baard gaan skeer en my tande geborsel, my hare sommer daar by die ou wasbakkie gewas, ou skoon teempie aangetrek en so 'n bietjie vars deodorant aangespuit en toe voel ek heel wat beter. Reg vir die volgende vlug tot by Tel Aviv om te kom by my eindbestemming. U sien, elkeen van ons is op 'n lewensreis soos 'n vliegtuigrit. Daardie dag toe ons op die vliegtuig gaan sit het na ons ewige bestemming, die nuwe stad Jerusalem, om saam met Jesus te wees, was ons so opgewonde. Gevoel of 'n mens wil sweef oor die aarde toe ons vir Jesus leer ken het as verlosser en saligmaker. Wil vir almal vertel wat God vir my siel gedoen het. Maar soos tyd verby gaan, raak ons moeg en tam, is dit nie waar nie. En dan begin ons uitsak en ons is nie meer so vars soos ons behoort te wees in ons verhouding en ons wandel saam met die Here elke dag van ons lewe nie. En daarom het ons nodig om 'n vars ontmoeting met God te hê. En dis die begeerte van ons harte vanmôre van Dominee Waai en van myself, dat hierdie paar dae, ou paar daggies sal wees waar die Here vars met elkeen van ons kan ontmoet op ons weg en ons reis saam met die Here. Wat is eintlik wat die woord herlewing tog beteken? Is dat God vir 'n mens sal terugbring. Dis die woord Shaya wat ek vir jou opgeteken het en dan Anosopuria beteken bloot eenvoudig om 'n verfrissing te bring in 'n mens se lewe. En dan daarmee saam dat daar nuwe groei kan kom in 'n mens se lewe. En dis waaroor ek graag vanmôre met u wil gesels in die paar oomblikke wat Dominee Waaye gesê het, ek moet u kan gesels tot so 2 uur se kant vanmiddag. Hy het gesê, ek het nou 35 minuutjes, so kom ons kyk. Ek wil graag met u gesels oor Petrus en Johannes se lewe, hier in Handelinge hoofstuk 4, baie bekende gedeelte en as een mens nou Petrus se lewe gaan kyk, ontdek een mens in sy lewe, aangrypende gedeelte wat daarna verwys, dat Petrus het spesifieke dinge ervaar in sy verhouding saam met die Here, voordat hy hier die vars ontmoeting met God gehad het. Ek weet nou nie hoekom die ding nie so lekker wil werk nie, is toch anders, het nie. Ek dink sy batterijkie mag dalk pap wees. Hoe dit ook al sê, dit maak nou nie saak nie. Maar as een mens kyk na Petrus se lewe, ontdek een mens in Petrus se lewe dat sy naam was in die boek van die lewe geskryf. Hy het die Here Jesus geken as verlosser en saligmaker. In Lukas hoofstuk 10 lees een mens dit mos nou vers 20. So hy weet hy is op pad hemel toe as hy te sterwe kom en hy gaan saam met Jesus wees vir ewig en vir altyd. En hy was in die binnenkring gewees saam met Christus. Hy het al die wonderwerke van die Here Jesus gesien, saam met hom gestap rondom die see van Galilee en daar gesien een wonderwerk na die ander. Toe kom daar een oomblik in sy lewe in Jerusalem, as een mens nou gaan lees in Matteus 26, wat hy die volgende sê, hy sê, Heer, ek sal vir u volg, ek sal u dien, ek sal gaan net waar u ook al vir my sê, ek sal self saam met u sterwe. En die Here Jesus vir hom sê, Petrus, jy weet nie regtig wat jy sê nie, want voordat die haan vanaand kraai, gaan jy verloon dat jy vir my ken. Maar hy sê, Heer, ek sweer, ek sal dit nie doen nie. En toch het hy. So hier is Petrus. Sy naam is in die boek van die lewe. Een volgeling van Jesus in die binnenkring. Maar hy verloon hom. En dan gebeur Pinksterdag in Handelinge hoofstuk 2. En die Here raak Petrus sy hart opnuut en vars aan en hy gaan naar die tempel toe en die Here begin werk deur sy lewe in groot krag toe 'n paar duisend mense gered word. En dan vind die mens hierdie gedeelte by Handelinge hoofstuk 4 en ek wil graag met u vanmôre gesels oor Petrus se lewe nadat hy 'n vars ontmoeting met die Here Jesus gehad het en gekyk het na wat het in Petrus se lewe regtig gebeur in daardie oomblik toe God 'n deurbraak gegee het in sy lewe. Na Petrus se ontmoeting met die Here. Daar is so 16 puntjies wat ek graag vir u wou gee, maar ons het nie tyd om by alles vanmôre stil te staan nie en daarom wil ek met u gesels, maar soos wat die Here op my hart lê, en 'n paar gedagtes met u deel rondom dit. En die heel eerste wat ek graag vir u wil sê vanmôre, as 'n mens kyk na Petrus se lewe, is dat Petrus het skielik die woord van God begin lees en bestudeer. Want die sien as 'n mens na sy lewe kyk, ontdek 'n mens, hy was 'n Jood gewees. So hy het deur 'n sekere aantal sonndagskole gegaan, soos vanmôre ook hier by Stellenberg. Die eerste se naam is toch Bet-Shefer, wat beteken 'n mens lees Genesis en Exodus en Leviticus en Numeri en Deuteronomie en tot aan die einde van die eerste 5 boeke van die Ou Testament, bekend as die Torah. En dan as 'n mens 'n bietjie ouer word van ouderdom 9 tot 15, 16, lees 'n mens die res van die Ou Testament en daarom het Petrus ook 'n studie gemaak van die Ou Testament as 'n Joodse seun, want dis hoe hy opgegroei het. En dan word 'n mens 'n student van 'n rabbi. En dan word die mense rabbi daarna as die mense het weier gaan studeer. So Petrus is ook een man wat, toe hy jonger was, deur die Bybel gelees het, dus na die Ou Testament van Genesis tot by Maleagi en bestudeer het. Maar die punt wat ek wil maak vanmôre is, terwyl die mens Matteus en Markus en Lukas en Johannes lees, die pad wat Petrus gestap het saam met die Here Jesus vir 3 jaar, lees die mens nooit daarvan dat Petrus die Bybel gelees het nie. Ons sien dit nie in die skrif nie. En daarom kan een mens dikwels die aanname maak as een mens daarna kyk, dat terwyl Petrus in die binnenkring was, sy naam in die boek van die lewe, het die woord van God geen rol gespeel in sy lewe nie. Hoe weet ek vanmôre dat u en ek is nie waar ons behoort te wees in ons wandel en verhouding saam met God elke dag van ons lewe, is bloot om te kyk hoe gaan u en ek vanmôre om met God se boek in die Bybel of ons dit lees nie. Jy sien, daar gaan soms 'n dag verby wat ons mense die Bybel nie lees nie, soms 2 dae, soms 1 hele week lang, baie mense maak die Bybel nie eers meer oop nie. So hoe weet ek vanmôre dat u en ek dalk nie is waar ons behoort te wees nie, is bloot om te kyk hoeveel tyd spandeer in die lees van God se boek, die Bybel. Nou, u weet vanmôre hoe lyk dit daar by die huis, is dit nie waar nie, of u die Bybel lees en tyd saam met die woord spandeer. Ons weet alles van remote controls en televisiekanale en ken al die goeders op DST, die nommers by die naam. Ons weet alles van Sewende Laan, van huisgenote, van kere en saries en rooi roses en verskeie ander dinge wat ons lees, maar daar gaan dae verby en soms weke en maande in die lewe van God se kinders waar die woord van God nie eers gelees word nie, net soos in die geval van Petrus. En dan gebeur Pinksterdag. En kyk wat gebeur met Petrus. Jy moet dit nou maar self gaan lees in die eie tyd. Ons het nie tyd om daarby stil te staan vanmôre nie, maar kyk vers 11 van hoofstuk 4 en terwyl Petrus besig is om te staan voor die Joodse raad en te quoteer hy 'n teksvers. Hy sê hy is die steen wat julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en hy quoteer 'n teksvers. Hy herhaal 'n teksvers in vers 25 as jy dit nou gaan lees in die eie tyd, en hy quoteer twee teksverse. Psalm 118 vers 22 en Psalm 2. As ek nou vanmôre vir u die vraag sou vra om 'n teksversie aan te haal, sal die meeste van u daar ken Johannes 3 vers 16 of Filippense 4 vers 6 en so die elkeen van ons ou teksversie vanmôre, is dit nie waar nie. Maar wie van u sal vanmôre Psalm 118 kan quoteer as u dit nie gelees en gememoriseer het nie? En skielik begin daar dinge lewendig raak in Petrus se hart wat hy begin uitlig, wat in sy hart gebeure is. Ek onthou toe ek 'n jong seentjie was, het ons groot geraak in Kanaalwin se omgewing en sondagmiddag wou my papie en my mamie altyd gaan slaap en dan wil ek en my sussie daar buitekant gaan speel. En dan is ons so 'n bietjie stout en dan sê my pa maar ek moet hier langs die bedjie kom slaap waar hy slaap en my sussie moet slaap aan die ander kant by my moeder en dan lê en kyk ons vir mekaar onder die bed, rol ons albasters vir mekaar. Want ons wil nie slaap nie, ons wil gaan speel. En toe sê my pa eendag, toe sê nie dit werk nie, maar hy het nou 'n plan gemaak, miskien moet ons elkeen 'n teksvers begin opsê, as dit kan opsê, kan ons gaan speel. Ek onthou Psalm 23 was die eerste Psalm wat ek gelees het en geleer het, 6 jaar oud. En toe het ek 'n draai in die wêreld gaan maak, en toe die Here my hart kom aanraak, toe kom Psalm 23 in my hart op, want ek het dit gelees en gememoriseer. U sien, as ons kyk na ons reis saam met God, as die woord van God nie meer 'n rol speel in 'n mens se lewe nie, as Christen, het ons nodig om 'n vars ontmoeting met God te hê. Hoekom? Want dan ervaar ons die krag van God se woord. Kyk wat Petrus ervaar. En terwyl Petrus in hierdie gedeelte verwys en hy praat van die skrif, en terwyl hy staan voor die Joodse raad, is hy besig om 'n teksvers te quoteer. Want jy sien as 'n mens 'n teksvers quoteer, dan begin staan 'n mens en ervaar 'n mens die krag van die Here se woord. En ek sal nou daarna verwys in die vorm van 'n staaltjie. 'n belofte wat in 'n mens se hart vas is, 'n teksvers wat lewendig is as jy bid, en beloftes waarop jy kan staan as daar benoudheid in 'n mens se hart is. Maar in die derde plek, vir 3 jaar lank terwyl Petrus saam met die Here Jesus stap, sien 'n mens nooit dat Petrus besig is om te bid nie. Nooit nie. Petrus bid nie. Tot op 'n stadium wat hy vir die Here Jesus vra en sê, leer dan vir ons om te bid. Die ding werk nie. So jy moet my maar verskoon. Petrus bid nie. Vir 3 jaar lank. Nou weet ek vanmôre, ons is nie waar ons behoort te weet nie. Ons is nie besig om te bid nie. Ons gebedslewens, ons binnekamers by die huis het leeg geword. Huisgodsdienst bestaan nie meer nie. Een van God se opdragte vir een van my. Die partiere by die kerk het leeg geloop. Mense wat kom is maar 'n klein handjie vol en maar tog die noodgebede wat ons opwek, die skietgebede, die vrae vir hulp as ons 'n krisis het, dit bestaan, maar die gebed om te bid en tyd te spandeer saam met God bestaan nie. En kyk wat gebeur met Petrus. Die oomblik is hy sy hart opnuut aangeraak is, toe begin hy skielik bid. Gaan lees maar vanaf vers 24 tot aan die einde van die hoofstuk. Dis 'n hele gebed wat Petrus bid. Hy begin skielik om te bid. So mag ek vanmôre vir u ou vragie vra. Hoe lyk u gebedslewe vanmôre? Bid u by die huis? Weet die kinders dat pa of ma is 'n man of 'n vrou van gebed? Is dit sigbaar? Want Petrus leer vir ons hier dat wanneer ons wegstap van 'n ontmoeting af met die Here Jesus en die mense na ons kyk met vrymoedigheid om te sien dat ons was by Jesus as metgeselle, want skielik begin Petrus om te bid. Hoekom? dan ervaar mens die kracht van gebed. Kijk wat gebeur met Petrus, en as een van Petrus' aspekte van gebed, vraag hy vir die Here, hy sê, Here, geef vir ons vrymoedigheid om te kan getuig. Hy vraag vir vrymoedigheid, en as een mens in die hoofdstuk 4 se einde begin lees, dan staan daar geskrywe in vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit, waar hulle saam was, vervul met die Heilige Gees, en het die God, die woord van God, met vrymoedigheid gepraat. Gebedsverhoring. En wanneer ons bid oor God, as ons met hom ontmoet, is dit nie waar nie. Maar tyd ontbreek om met u te gesels, miskien kan die man daar achter vir ons die skuifies aanskuif, en jy sien, een worsteling met vrymoedigheid om te getuig, begin onmiddellik met Petrus. Ek onthou, toe ek daar in Brighton was, 1 jaar in Engeland, het ek so 'n halwe paar ure afgehaad, 'n halwe dag, en toe gaan stap ek in 'n vriend van my die strate van Brighton, een van die groot areas deesdae, as een mens gaan kyk in die suidelike dele van Engeland, en toe vat ons 'n paar traktaatjies saam met ons, en toe stap ons sommer in. Op my traktaatjie was nog die Titanic gewees, en Diana wat gesterf het, sal nooit vergeet nie, en die vraag is, waar is Diana vandag, nadat sy dood is, en lopend geef vir die mense traktaatjies in die strate, om hulle harte vir die Here Jesus te kan gee, dan vat daar die manne die traktaatjies, en vrommel het so op, en gooi dit so voor my dier, en spoeg op die grond. Dan tel ek het op, en ek vou dit op, en ek stap na die volgende persoon toe, om te vertel van die wonder van dit wat Jesus vir my gedoen het, vrymoedigheid om te kan opstaan vir Christus in 'n tyd soos vandag in Suid-Afrika. Baie van ons mense kan nie eers 'n televisiekanaal verander met goddelose goed op as mense kom kuier, of 'n gebed gaan bid voor kos in 'n restaurant nie. Ons het ons vrymoedigheid verloor in Suid-Afrika om te staan vir die waarheid en vir die Here Jesus se naam. En daarom sê die Here, dis nodig vir u en vir my om 'n vars ontmoeting te kry, om te staan vir Christus in 'n tyd soos vandag. Petrus het vir Jesus verloon, hy sê, Here, ek sal saam met u gaan, ek sal saam met u sterwe. En Jesus sê, jy weet nie wat jy doen nie, jy weet nie wat jy sê nie, vanaand gaan jy my verloon. En daar die vars ontmoeting in sy hart maak, het hy opstaan en sê, ek kan nie omgee wat mense van my dink en van my sê nie, solank as wat Jesus Christus opgelig, verhoog en verheerlik sal word. Geef vir my vrymoedigheid. Wat van gehoorsaamheid. En so kan jy maar al die puntjies lees, een na die ander tot aan die einde, maar ek moet afsluit, die horlosie loop vinnig hier by julle. Laaste gedagte, punt 16. Daar staan geskrywe, as jy nou so aanlees in die hoofstuk, daar staan geskrywe en genade was oor almal. Wat beteken die woord genade? Hulle was vol van liefde en genade. Johannes hoofstuk 1 lees ons in vers 14, toe die Here Jesus kom wat vlees geword het, was hy vol van genade. Weet jy wat is genade? Is om vir mense of vir iemand iets te gee wat hy nie verdien nie. In die geval miskien vergifnis, vryspraak. Want wanneer God die mense hart kom aanraak, kom daar vergifnis en vryspraak. Hoekom worstel ons met bitterheid in die hart? Een pa of een ma wat ons te nagekom het, een broer of een sister, dat lang terug oorlede is. Maar ek koester dit nog. Sit met bitterheid in ons hart. Hoe weet ek ons het nodig om vars met God te ontmoet, is ons worstel om te vergewe. Of dit nou swart is vanmôre of dit wit is, wat maak dit saak? Jy weet daar in die Hoofveld waar ek 1 jaar 'n reeks dienste gepreek het, het 'n man my laat kom en om vir hom te bid, want hy sê, dominee, my saak met God is nie reg nie. En hy daar voor in die kerk gesit met so'n suurstofbottel aan. En toe ek saam met hom is, toe praat hy met my, toe sê ek, oom, kom ons bid saam, en ek ervaar in my hart, maar die oom is nie reg met God nie, en hy gaan nie deur saam met die Here, en ek vraag vir hom, toe sê, maar hy kom daar van Diskant Bloemfonteinse omgeving, en hy sou die volgende skoolhoof geword het, van daar die groot bekende skool, en toe word hy verplaas na die Hoofveld, want hy word nie geag is goed genoeg nie, en die ou wat opgestaan het teen hom as die plaaslike leraar. Die dominee is intussen oorlede, 32 jaar terug, Nou sit die oom daar. Vir 32 jaar met 'n wrok in sy hart as 'n onderwyser in die Hoofveld. Teen die predikant van die Vrystaat wat gesê het hy is nie goed genoeg om 'n skoolhoof te word nie. Dink daaraan, 32 jaar met 'n wrok in die hart. Met bitterheid. En nou bid ons en ek voel in my hand, ek hou sy hande so vas en ek voel, maar die oom gaan nie deur saam met God nie, iets is fout. En ek vraag oom, wat is dit? Hy sê, man, die swart mense. Ek sê, wat van hulle? Hy sê, hulle maak die blankes dood. Ek sê, weet oom, daar in die hemel gaan baie wees van Amerika en van Japan en van China en Pakistanis en Indies. Mag die Guptas ook gered word om daar te eindig. Indiërs. Maar in die hel gaan net so baie wees. U moet hulle vergewe vanmôre. U wil toch nie die hemel mis omdat u kwaad is vir iemand anders te nie. En daardie oggend te bid die oom. Toe sê Here, ek is jammer. Koester haat in my hart, bitterheid. U weet so 6 maande daarna het ek weer opgetree in dieselfde gemeente, en ek daar preek, dus laat kom die tannie met, en sê, Dominik, ek wil net vir jou vertel, hoe het oom gesterf, hy is 2 weke na jy by hom was, is hy dood, met die vrede, en die blydskap in sy hart, en sy gesig. Daar sit vanmôre van u in hierdie diens, met wrokke in die hart, met bitterheid, met onvergewensgesindheid, met issues, teen 'n pa of 'n ma of 'n broer of 'n suster of 'n oom of 'n tannie of iemand by die werk wat jou te na gekom het. En God sê, dis tyd, my kind, dat jy kom regmaak. Hier in die Overberge was ek een sonndagmôre met 'n diens besig, toe kom staan 'n ou vroutjie voor my, sal dit nooit vergeet nie. Toe sê sy, ek wil my saak met die Here regmaak. Bid toe saam met haar. Sê, wat is fout? Toe sê, my pa het my dogter verkrag in die huis, gemolesteer. Toe sê, ek sal jou papie vanmôre kan vergewe. Toe sê, ja. Toe bid ons. Maar toe sê die volgende, sê, maar my ma het al die jare geweet en sy het niks gedoen nie. Toe sê, kan jou ma vergewe vanmôre? Toe sê, ek kan. Ek sê, leef jou mamie nog? Ja, sê sy. Ek sê, kom ons bid saam en dan klim jy in die kar. En dan ry jy na die ouwe huis toe en dan gaan haal jou mamie daar by die huis. En dan vat jy uit vir 'n koppiekie koffie daar by Woolies, a koffieshop, en dan koop jy vir haar 'n snuitjie koek en 'n persentjie, en dan kuier jy by haar, en dan gaan kuier jy elke week vir jou ma in die ouwe huis. Toe sê sy, maar ek kan dit nie doen nie. Toe sê ek, maar dan kan jy nie vergewe nie. Jy kan nie genade gee nie. Jy kan nie herken word as metgesel nie. Wat sal nie gebeur vanmôre as ons begin leef met genade teenoor mekaar nie? In huwelike, in huisgesinne, in 'n gemeenskap soos hierdie. So ek moet afsluit vanmôre, my tyd is verby. Jy weet, so 'n paar jaar gelede, en ek gaan daarmee afsluit, het ons 'n gewapende roof gehad in ons huis. Ek was besig om te vlieg van Londen af, na ek daar gepreek het, terug na Suid-Afrika. Toe daar 3 manne van Zimbabwe in my huis ingebreek het in Pretoria, en vir die volgende paar ure my vrou en my kind rondgeskop en geslaan het by die huis met messe teen die kele en wapens teen die bors. En toe word my dogter geneem op na die kamer toe, en gelukkig was daar 'n vriend van ons gewees, sy naam was Philip, en toe sê my, hy sal saam gaan, en toe bly my dogter agter. Trek daar die man die sneller, haak die koeltjie vas in die loop van die geweer. Toe bid my vrou 'n gebed. Toe sê sy, Here, as ons vanaand moet sterf, dan is ons reg om te gaan. Maar u het gesê in Filippense 4 vers 6, wees oor niks bekommerd nie, maar laat alles deur middel van gebed aan my bekend word. En laat die vrede van God jou hart en jou sinne bewaar. Toe bid sy dit. Teksvers. En in daardie oomblik die vrede wat kom, die ervaring van die krag van 'n woord. Toe vra sy vir daardie een swart man, toe sê sy, meneer, maak toch net my dogter aan my vas. En hy sê, toe vloek hy haar, maar toe eer hy dit. En hy maak haar vast met kabels soos hierdie. Toe word daar die twee ou koppiekies onder die tafel ingedruk en die rokkies opgelig om verkracht te word. En daai oomblik, toe stop daar iemand by ons by die huis, toe hardloop hulle weg. Hulle so 2 maande later is hulle gevang. Het was so binnending gewees in ons kompleks, waar wit en swart samengewerk het. En toe ek land die volgende môre, toe is het chaos daar by die huis. Toe is die polisie 4 uur die môre weg by ons huis. En my vrou wat staan op 'n teksvers om die krag te ervaar, maar my dogter, Leonie, ek het haar dopgehou. Sy het geworstel met dit. Sy was maar 12, 13 jaar oud. Pas het sy gestort en die ou nagkleertjies aangetrek en uitgekom en dit nie verstaan nie. Sy het nie in die wêreld beland en gaan rook en drink en rondslaap en weggedryf en net rebels geword nie, maar sy het geworstel oor hoekom het God so iets toegelaat. En toe op 'n dag het daar 'n paar goed gebeur en een daarvan, ons het haar geneem na jeugkamp toe in Leidenburg en ek in Dorothea daar gebly vir die naweek en in 'n gastehuis en gewag dat die kamp klaarmaak en die sondage opgetel en teruggekom en die maandag, toe stuur sy vir my 'n e-pos en sê sy, papa, ek moet jou iets vertel. Vrydag aand by die diens, toe staan dominee op, toe sê hy, is daar van julle wat wrok in die hart het, vraag in die gemoed, waarom wil jy nie kom? En soos daar 'n kruis is hier in die kapelletjie, of soos hier het hy 'n kruis daar in die saaltjie gehad, en daar kersie in die brand gesteek, en alles donker gemaak, al wat jy sien is die kers, en dan die kruis. Toe ek daar gaan kniel vir die Here gesê, ek is jammer, ek is kwaad vir hom. Dinsdagmôre, toe hoor ek in die kamertjie langs aan, 13 jaar oud, toe gaan die wekkertjie af, toe staan sy op. Sit en lees sy haar Bybel. Praat sy met die Here voor sy skool toe gaan. In die aand toe sy kamer toe gaan, dan lees sy die Bybel, praat sy met die Here. Van ouderdom 13, tot sy matriek klaar gemaak het, gaan sy Bybelskool toe in Nieu-Seeland vir 1 jaar, toe kom sy terug. Jy sien, daar was 'n oomblik gewees in Leonie se lewe, life happens. In ons geval was dit 'n gewapende roof, en toe 'n vars ontmoeting met God, wat haar lewe omgedop en verander het. Ek wil vanmôre vir u sê, ek weet nie veel van u nie. Wat ek wel weet vanmôre, is dat elkeen van ons is op reis saam met God. Het begin die dag as ons Jesus leer ken, as ons dit weet. Want jy sien, as 'n mens te opdaag by die lughawe en jy gee 'n vliegkaartjie en jy kry 'n instapkaart, dan kan jy op die vliegtuig klim. Met 'n vliegkaartjie kan jy nie klim nie, behalwe met 'n instapkaart. Jy sien, baie van ons mense dag Sondag na Sondag by die kerk op met 'n vliegtuigkaartjie in die hand en stap weer terug huis toe met 'n vliegtuigkaartjie in die hand, maar nooit in die hart die vrede en die rus en die sekerheid dat sy saak met God reg is en dat hy hemel toe gaan as hy dood gaan nie. En daar is van u vanmôre dalk hier wat wonder, is ek 100% seker. Johannes sê mos dit so mooi in Johannes 5. Ek skryf die ding aan my kinders sodat jy kan weet. Dat jy kan weet. Maar dan is daar van u vanmôre dalk wat hier sit en sê maar daar was 'n dag wat ek my hart vir Jesus gegee het en my saak met hom is reg. Maar iewers langs die pad het u moeg en tam geword. Miskien begin uitsak, en is duidelik sigbaar daar by die huis, en die wyse waarop ons praat met mekaar, die taal wat ons gebruik, dinge waarna ons kyk op televisie soms, en die feit dat die boek nie meer 'n rol speel nie, ons bid net so nou en dan, ons worstel met gehoorsaamheid, ons het bitterheid in die hart, en party van u vanmôre is daar. Is dit nie waar nie? En dan wil God vanmôre vir u sê, my kind, hierdie is jou oomblik, dat jy my sal toelaat om jou terug te bring, jou toe kom herstel. Iets in jou hart te kom doen vanmôre, wat sal maak dat daar 'n frisheid kom en 'n varsheid, 'n nuwe lewe, dat jy herken sal word as 'n metgesel daar by die werk, wat nie meer saam lag vir die vuil grap nie, maar sal opstaan vir die Here Jesus. Sal begin om jou huisgesin te lei, jou huwelik in 'n rigting soos wat God het graag wil hê. Dat mense na ons kan kyk as Christene en sien maar ons was by Jesus. En daarom moet ek vanmôre vir u vra, en daarmee gaan ek afsluit. En ek wil vir u 'n paar oomblikke gee van stil gebed voordat ek bid. Net daar waar u sit vanmôre. Waarom praat u nie met die Here nie? En dan sê u vir die Here u te behoefte. In 'n varsheid, iets nuuts, iets moois. Voordat ons vanmôre hier uitstap. So kom ons bid saam. En terwyl ons stil is vanmôre so voor die Here dan, is daar miskien van u wat hier sit en u is nie 100% seker of jou saak met God reg is nie. Dan is dit nodig vir jou om vanmôre te bid en te sê, Here, ek is nie 100% reg met u nie. As ek vanmôre te sterwe kom, dan weet ek nie of ek in die hemel gaan wees saam met u nie. En daarom besef ek dit vanmôre, ek erken dit, ek kom bely dit voor u. En ek wil nou vir u vra, Here, dat u my sal vergewe daarvoor. En daarom kom maak ek die deur van my hart oop en ek kom nooi vir u om woning te kom maak in die binnenkant van my hart. U kind te maak. As daar van u is wat worstel vanmôre, waarom neem u nie 'n paar oomblikke en dan bid u daardie gebed en sê dit vir die Here. Maar nou is daar ook van u vanmôre hier wat die Here Jesus ken, maar u weet u is nie waar u behoort te wees nie. Die Here het vanmôre vir u gewys, dis miskien iets wat u toegelaat het in die lewe. Miskien 'n onvergewensgesindheid, miskien 'n bitterheid. Miskien die Here wat met u gepraat het, u het nie gehoorsaam nie. Of dalk het u nie geluister nie. En so het u moeg en tamme geword, stres en spanning by die werk en het u begin uitsak. U kom wel kerk toe Sondag, maar u is nie waar u behoort te wees nie. Kom sit u nie net daar vanmôre en sê vir die Here en sê, Here, ek het nodig vir 'n varsheid vanmôre. Ek kom terug na u toe. Ek wil wees soos Petrus na Pinksterdag, nie voor Pinksterdag nie. So kom ons neem 'n paar oomblikke, net daar waar u sit, dan praat u met die Here. Daarna gaan ek vir ons afsluit met gebed. Ek wil vanmôre vir u graag bid. En daarom wil ek vir u vra terwyl ons oë so gesluit is vanmôre, om stil is voor die Here. As die Here vanmôre met u gepraat het en gesê het, my kind, jy is nie waar jy behoort te wees nie. Jy het nodig vir my om jou terug te bring, jou hart aan te raak opnuut, 'n varsheid vir jou te gee. Of selfs u wat vanmôre vir die Here gesê het, Here, ek wil 100% seker maak dat ek vir u ken as ek vandag doodgaan. Wil ek vanmôre vir u vra voordat ek gaan bid. As die Here vanmôre met u gepraat het en u wil graag hê dat ek vir u moet bid terwyl ek afsluit. Om te sê, Here, ek wil my reis goed eindig. Ek wil as metgesel van Jesus erken word. Ek wil soos Petrus wees na Pinksterdag. Dan wil ek vir u vra om regop te staan. Here Jesus, U wat ons harte ken vanmôre. Ons sit en ons opstaan, ons gaan. Selfs ons gedagtes nog van voor dit gevorm is, lees ons in die psalmes. U weet presies wat U vanmôre vir U kinders wat staan gesê het. U weet van hulle wat vanmôre vir U gesê het dat hulle 100% wil seker maak dat hulle vir U ken. En daarom wil ek bid en vir U vra, Here, dat hulle wat vanmôre hier is, dat U dit sal kom bevestig in hulle harte, die vrede en die rus en die sekerheid van geloof wat hulle nodig het om te hê. Om te kan weet, omdat ek weet, dat my saak met God reg is. En Here, hulle wat staan vanmôre wat sê, iewers langs die pad het ons moeg en tam geword. Ons het nodig dat U vir ons sal terugbring en sal kom herstel, dat U woord en gebed en die wonder van U self, Here, weer lewendig en wonderlik sal word in elkeen van ons lewens. U weet van hulle wat vanmôre vir U gesê het, Here, ons worstel met dinge soos bitterheid in die hart en onvergewensgesindheid en vrae in die gemoed, dat U genade sal gee vanmôre om vir elkeen van ons te vergewe, dat ons genade vir ander kan gee. U weet van hulle wat dit vanmôre vir U gesê het. En daarom bid ek nou, Here Jesus, en wil vra dat U self dit sal kom vasmaak en sal bekragtig in elkeen se hart. Here, as ons vanmôre hier wegstap en by ons huise kom, ons huwelike, dat ons man, ons vrou, ons kinders, ons familie sal begin ontdek in die dae wat kom, dat daar het iets in die hart van papa of mama of daar by die werk met ons gebeur. Want ons was by Jesus. En daarom bid ek, Here, dat U dit sal kom doen in elkeen van ons hart. Dat die naam van ons Here Jesus in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap opgelig, verhoog en verheerlik sal word. Dankie dat ek vanmôre kan bid vir elkeen wat staan en dit vir U kan vra. Here, mag U verheerlik word as ons hierdie kerkgebou nou gaan verlaat. Terwyl ons oë so gesluit is, daar is nie nou tyd om ons laaste lied te sing nie. Kom ons sluit net af met ons seëngebed aan die einde, wat vir ons op die verhoog op die skermpie geplaas word. So terwyl ons so staan, dat vir ons voorberei word, kom ons spreek die seën uit, sing ons die seëngebed saam, en dan verlaat ons die kerkgebou sommer in so atmosfeer vanmôre. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus en die wonderlike liefde van ons God en die Heilige Gees met ons wees en by ons bly, van nou af tot in ewigheid. En dat almal sal sien in die Weskaap, ons is anders, omdat ons by hom was.